comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com esteu? En este dimecres és l'últim dimecres de l'any. Bueno, l'última setmana, un par de setmana de l'any, per tant, en fi, últim dia ja que direm dimecres en este 2015, perquè ja és dia 30, perquè ja arriba la nit de Cap d'Any, perquè ja volem rematar garbes i començar a dir pronte benvingut 2016. I com cada dia, així és la teua, des de la 97.7 ràdio, la que te conta les coses de casa i en València, arriba València Abierta. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer. És curiós com esta cançó de Mecano ha anat convertint-se en la narra del temps com un poc la banda sonora de eixes hores prèvies a canviar d'any. Mira que és lenta i muermo la cançó, perquè és una cançó que per al dia que, no, que ens ocupa, que sempre és un dia així més marxosa. Bueno, si ja ho teniu clar, bé, encara hi ha propostes de passar la nit de Cap d'Any d'última hora, si sou dels que encara no ho teniu pensat o ho heu deixat per a última hora. Jo sé que Arantxa Ferrer ja ens va comentar ahir que encara que ha sigut un plan de volantà, ha fet una congregació mariana de famílies amb fills, no? De parelles joves amb xiquets, i sí, fareu una escata allí. Fi, una festa de pijames, no? S'anem a fer. Mira, i ara quan isca d'ací, jo soc, m'ha tocat el postre, me'n vaig a comprar els ingredients perquè me donava així un poc de tal anar a comprar el postre i ja està. Aleshores me'n vaig a comprar tots els ingredients i vaig a fer una tarta, tres xocolates, que a veure com me queda. No, uno, no. Tres xocolates. Tres xocolates. És poc tremenda. Sí, tres, sí, xocolates. Sí. Com va, vull dir-te, l'estrato, la teua versió de tres xocolates, com acabes en el blanc... Acabes en el blanc. Això és el sí, que toca, no? Sí. Començar sí, en el més fort. Sí, perquè com... poses primer la galleta, després el negre, el claret i el blanc, perquè si no queda un poc... No sé, visualment queda millor així, no? I el xocolate, en fi, te'n vas a comprar-lo. Com són amics, jo te diria que és de valor, està molt bé. Són, sí, de la terra, sí, també, sí, eh? I ho fan de categoria. Yeah, pues molt bé, molt bé. Això és una manera també de... T'ajuntes, cada un fa una cosa, un fa el primer, altre fa el principal, altre fa el postre i això... Nosaltres també a Llingandia fa anys que fem això, però en plan macrofiesta. Saps? Tanquem, agarrem un pub i el tanquem per a nosaltres. Tenim un preu barat, que tens la taula a parar, un poc a la valenciana manera, cacau tramús, l'ensalaeta, la beguda... Però la beguda, en fi, cervesa i vi a orri, i després tens una copeta... I després cada un porta una cosa, però igual s'ajuntem allí una taula de... No sé jo, igual que som allí 40, una cosa així. Està xulo perquè tots som amics o coneguts i això, per Face van encorreguent la veu, i després rematem la nit en un grup, això ser un grup de tribut que fa música dels 80. Los Rebeldes... Mira, que guai! Sí, Duncan Du, i és de rotllo, Gabinete de Caligari i tal. I a partir de ja certa hora, a partir de... Bueno, fem per descomptar tota la moguda, en la pantalla gegant, les uves, tot el ringo-rango i tot això. També va la copeta de cava inclosa. I està molt bé, i crec que mos és... És que és un xollo, mos és per... Mos és 10 euros, una cosa així, no? No, fa anys que no m'encarregui de la teva de les entrades, però és que és una... De veres, sí. Ara, això sí, has de portar algo de menjar... Algú se'ls excusa que no, a veure, si van a Ramiro i compren una bona peça, pues tampoc és ruïn, de pastisseria o d'això, de dolç o de tal. Però, per lo general, el personal s'anima a prova a fer alguna cosa. Ja hi ha proves? Un any recorde que un xicó va fer un ceviche. Que bo. Està gran. Sí. Està espectacular. I nosaltres ja tenim fama, la moda en allò, fem un pollastre al curri, del qual crec que vos he parlat en alguna ocasió. Así. Mira, pues podem fer guerra de pollastre al curri, perquè en ma casa també sí, és molt bo. Sí. Oh, vale. Però jo tinc curri de la Índia, eh? Que me el vas dur en un viatge. Ahí me pegues paliza. Sí. No, jo me conforme en el de la marca de la xiqueta esta que tots sabem, que n'hi ha una versió... n'hi ha una versió, diguem, més comuna de curri medicina, i hi ha una altra una miqueta més especial, més premium, per dir-ho així, i està bé. De vegades m'ho he intentat, quan vaig anar a Marrakeix, me vaig endur també curri d'allà. Bueno, però no sé, no m'acaba de... Tens que posar menys, eh? Sí. En el que estem acostumats te pots lluir, però en l'altre, com jo la primera vegada... Bueno, l'expert en curri és el Muchik, eh? Però la primera vegada que el va fer en curri de la Índia, mare meua, n'hi ha que controlar-se. Però picant. És que és una, no és ja picant, sinó que és fort, és fort, eh? Té un sabor molt, molt intens. Sí. Nosaltres el que fem és agarrem la... Si poses pechuga queda un poc sequet. I jo recomano posar aquella... La entrecuixa, la pesanca, que ja la venen sense os i tot. I ho faixin a més. Ja hem anat perfeccionant la fórmula. Bueno, pues esta és un poc la marxa. Jo no sé tu què faràs el dia 31, si ja ho tens clar. Igual resulta que te toca... Home, me toca currar. Bueno, pues també hi ha gent, no? Per a poder tindre... Bueno, pues... sobretot en hostaleria hi ha molta gent que treballa, no? Eixe dia 31. Bueno, pues també està bé, no? D'alguna manera se maneja l'economia també, hi ha bones xifres també en el que és el tema de l'ocupació durant estos dies de Nadal i de rebaixes en el comerç. La part ruïna és que són contractes molt temporals i no tinc clar que tots estiguen pagats a la justícia de l'esforç que se fa. Però avui, parlant precisament de comerç durant aquests dies, que ja anem un poquet en el cap en les rebaixes i això, llis que el treball així de la companya Julia Ruiz i del company Ferrando, que diu que el comerç ha acordat finalment la llibre apertura al centre de València i també a la ciutat de les Arts i les Ciències. Ja sabeu que en la ciutat de les Arts i les Ciències hi ha un parell de centres comercials molt, molt potents allà. I, en fi, els centres comercials han tingut, les grans superfícies, per així dir-ho, una lluita, un pols en l'Ajuntament, que al final jo crec que s'ha resolt en un acord que crec que és correcte, que satisfà a quasi totes les parts, i... Bueno, pues el comerç del centre en Colònia això, i en els centres comercials pues ho tindrem també obert en festius. Si a tu eres des que t'agrada, jo no soc gran partidari d'això, però esta idea també de l'Ajuntament de cenyir únicament a l'entorn de la llotja, home, pues estava generant moltes tensions. I bueno, per lo menos s'ha arribat a un acord, sobretot que no hi hagi despidos, això me pareix és el més important, que no despatxen a la gent. Sobretot ara que es diuen que està revifant una miqueta la economia. Bueno, pues jo celebro que finalment s'arribi al trellat, tots han cedit, els xicotes comerciants crec que són els que han cedit més, i hi ha el compromís per part de les grans superfícies de tirar una mà al xicotè comerç. No sé com es fa això, perquè en realitat són competència. Però bueno, més enllà d'això... Estem pendents també, per descomptat, de les derivades polítiques en el nostre territori del fet que no s'arribi a un acord per la presidència i per el govern. I més d'esta qüestió, hi ha també la derivada fallera. L'altre dia llegia, i és que molts tallers fallers, clar, a l'hora de posar les escenes de crítica política, doncs hi estarà Albert Rivera, no hi estarà Pablo Iglesias, hi estarà Rajoy... Però aquí posa't el president. Això és la qüestió, Arantxa. Estem emparats. Sempre veiem coses, n'hi ha vegades, no sé si quan t'has d'anar a compte alguna vegada que vas a l'exposició de l'INOT, que és el més a prop que tenim, no? I dius, com pot ser que ja estigui aquesta escena d'algo que acaba d'ocórrer la setmana passada? Els artistes fallers tenen, idea de sobra per anar ahí. Però, clar, és que és el president del govern. És que... Què fem? I a més que Pedro Sánchez, encara Mariano, l'hem vist, no?, en moltíssims inots, i això, a Pablo Iglesias sí. també, Albert Rivera, imagina que aquestes falles també tindrà una espenta important, però Pedro Sánchez en ninot, pues no sé jo si té pues algun... Canet, no? Eh, no? Unes característiques d'una física és que... Bueno, de fer-lo així en comicitat, si finalment és Pedro Sánchez qui encapçala la presidència del govern, que ho saec des de la meva vida, que estem pegant-li el Nel Romans i a última hora que no tinguem que anar de nou a unes altres eleccions. Bueno, ja veurem què és el que passa i pel que fa a la temperatura, pues ja estem vivint-ho tots. Este ponent està fent que tinguem un dia, i sobretot la part central del dia, en fi, magnífica, unes temperatures anòmalament meravelloses, si el que volem és disfrutar, encara que per a cítrics i per a espantants i per als llauradors en general són molt males notícies. Però, en fi, temperatures primaverals, estem despedint l'any en temperatures certament molt altes. A veure, si ja teniu els plans fets, ja dic, per a cap d'any, bé, cap problema. Però si no, vos proposem ara d'ací un moment una iniciativa, si vos agrada la música valenciana i en valencià. I teniu esperit jove i ganes de juerga i de passar-ho bé. És la nova edició del Festivern. 11 anys posant en valor la música valenciana i fent una festa, en fi, realment espectacular, de veritat. És increïble. Ja fa diversos anys que es fa a Tavernes de la Valldigna i, bueno, ha anat correguent el Festivern diversos llocs, de Pedreguer, ha estat també en Gandia, en fi, en diversos llocs, però en Tavernes de la Valldigna és la cita. Ja ahir es va posar en marxa, en un homenatge a Ovidi Montllor. Avui n'hi ha un programa realment molt atractiu i per al 31 de desembre, per al dijous, i també en sopar de cap d'any i tota la festa, pues també tenen preparada una bona en el Festivern. I podem també escoltar algun dels bons grups valencians i de la bona música que se fa valenciana i en valencià, home, posem en valor lo nostre. Que punyetes. I per a rematar el programa d'avui he quedat en un bon amic i un llibre de lectures que vos recomane també per a... En fi, estos dies d'esbarxo que tenim una miqueta més. És Joan Tur. Ha editat un llibre del que potser heu sentit parlar, Plou sobre terrats submarins. Un llibre acompanyat de fotografies realment molt especials. Bueno, d'això parlarem i per descomptat també de l'actualitat del València Club de Futbol. Ja sabeu que juguem demà, hora rara, rara també, dia 31 a les 4 de la vesprada en el Madrigal, i jo no sé si a última hora el personal, l'afició ha anat animant-se, fa l'efecte que no, i no hi haurà massa valencianistes en aquest partit contra el Villarreal, però és un partit importantíssim dels que esperem molt i necessitem la victòria per allò que se diu fer el punt d'inflexió. Són les 12:44, una pauseta y seguimos. La Navidad más fallera en Casti. Regale las mejores manteletas, aderezos, chalecos, trajes de torrentí, trajes de valenciana confeccionados y todo, todo, todo, pero todo lo que necesite en indumentaria valenciana. Pero si no quiere pagar más por lo mismo, venga a Casti, porque en Casti hemos mejorado aún más nuestras calidades, pero sin mover los precios. Siguen siendo los mejores de la Comunidad Valenciana. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas Navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Esta Navidad, vente a ver nevada en MN4. Y mientras cae la nieve, disfruta de sorteos, animaciones y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Una blanca Navidad en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Nomad Events presenta Mercat Artesanal de Nadal del Grau. Hasta el 5 de enero en el Mercado del Grau. Ven y disfruta con nosotros de talleres creativos para pequeños y mayores, exposiciones artísticas y culturales, puestos de artesanía donde realizar tus compras navideñas, zona solidaria con la participación de protectoras de animales y varias ONGs, y además recibiremos la visita del Duende de Papá Noel y el Paje de los Reyes Magos para que los peques entreguen sus cartas. Mercat Artesanal de Nadal del Grau, en la Plaza del Mercado sin número, zona Avenida del Puerto. Ser capaç d'imaginar els poemes i relats que ningú ha escrit. Ser l'ombra que els teus ulls demanen per poder. La música feta así en casa y cantada, interpretada, sentida en valencià, son la jove banda Smoking Souls y este Nómades, que también son así en la 97.7 Radio. Ellos van a ser algunos de los protagonistas, Smoking Souls, en compañía de otras bandas valencianas, de una gran festa, porque lo que es, de lo que vamos a charlar en este ratet, es una gran festa. És una cita important en el calendari de la música valenciana i en valencià. És una festorra també de cap d'any impressionant. I són diversos dies, tres concretament, gaudint també de germanor i de bon rotllo i de bon rock and roll, de bona música feta en valencià. És el Festivern, ja du 11 anys a les seues costelles el Festivern, ja fa diversos anys, vos comentàvem, que està arrelat en la Safor, més concretament en la Valldigna, Terres de Tavernes, i allà, si no teniu la cosa clara o encara diu, me molaria apuntar-me a este plan, pues ara anem a xerrar un bon ratet per a contar-vos com és el pla que tenem per avui i per a demà, des dos dies potents i forts del Festivern. I ho fem pues, en un dels responsables de l'organització, que és l'amic Miquel Lluís. Hola, què tal, Miquel? Com estem? Bon dia. Com esteu? Bé, de categoria. Des xerràvem abans d'entrar, diu, ja, me pilles fent-me una casalla? Pues, sí, mira, pues, ale. Mos pilles ara mateix, mos agarreu ara mateix, gaudint del correbar, amb la xaranga mecànica, però així pels carrers del poble. La festa comença avui ben pronte, a les 12, en això, un correbar, en una xaranga pel carrer i moltíssima gent entrant als bars del poble, pel centre del poble i disfrutant d'un matí de sol molt valencià. És que, a més, la temperatura per a estos dies i el solet acompanya, molt roïn per als cítrics, no?, i per als llauradors, però per al Festivern de categoria. I, a més, estàs comentant-nos, Miquel, també altres de les, no sé, de senyals d'identitat, no?, del Festivern, i és això d'integrar-se en la localitat on se celebra, en este cas durant diversos anys, a Tavernes de la Valldigna, i fer poble també, no? Sí, nosaltres sempre diguem que el Festivern no és un festival a l'ús, és el festival, és la festa d'hivern de Tavernes de la Valldigna. És a dir, són unes festes de poble. Nosaltres entenem que tu no pots anar a un lloc a organitzar una cosa i no integrar-te en els seus habitants i en el seu entorn. Intentem ser respectuosos en l'entorn i també, sobretot, donar-li festa a la població, no?, que en definitiva és la que ens acull i la que ens ha deixat estos quatre fantàstics anys fer este festival així a la Valldigna, no? En la Valldigna ja esteu fa alguns anys, jo també m'han bat per altres llocs, a Pedreguer, a la Safor, però és que, a més, que la Valldigna mola, està molt bé, i hi ha una, també una vocació entre la jovenalla, no?, per donar suport a la música feta en valencià. Bueno, i conta'ns, Miquel, ja arrencava el festival ahir, este encontre, esta festa, en un homenatge a Ovidi Montllor, en un cartell també de primera, eh? Sí, vam fer vam intentar fer un poc el que era el tancament de l'any Ovidi. Sabeu que aquest any es commemoraven els 20 anys de la mort, bueno, de que l'Ovidi va marxar de vacances, no, que deia ell, i nosaltres vam voler sumar-se a este any tancant-lo, no? O sigui, en l'últim concert que es farà de l'any Ovidi, amb el Cesc Freixas, el Pau Alabajos, i també amb la Fera Feroja, que és un grup vingut de Vilafranca, el Penedès, que fa versions d'Ovidi Montllor. Després, per la nit, vam tindre la festa de benvinguda, una festa en obert a la carpa, amb grups de hip-hop en valencià, amb dos grups de la Safor, per cert, amb Embolicats i Maloa Brothers, i bé, un començament impressionant per a encetar estos tres dies, no? Avui, ara vos contem el programa d'avui. Hem arrencat en eixe Nòmades de Smoking Souls, que ens encanta, i el punxem a més a mi abans ací en la 97.7 ràdio. Altra banda que punxem també, que forma part de l'elenc d'avui, són Mai Mai. Mai Mai, sí. Així els tenim. Una de les cançons favorites de Mai Mai sonen així també i sonaran esta nit. Mai Mai, Smoking Souls, Rio Propaganda, Oques Grasses, en fi, el programa per avui també és de primera, Miquel. Sí, tenim un bon panorama, la veritat. Són més de 26 bandes les que passaran per els escenaris del festival, i sobretot estem molt contents, a part de per l'ampli nombre de grups, per la diversitat. Perquè creiem que és un cartell que replega totes les... l'heterogeni, no?, del panorama de la música valenciana, no? I el que nosaltres volem també és un poc això, no?, reflectir en l'escenari el que està passant en aquests moments en la nostra música. És a dir, que des del pop fins al rock, fins al hip-hop, milers d'estils, milers de sensibilitats, milers de sons fets en la nostra llengua. Creiem que el festival ajuda, però també es nutrís d'aquesta diversitat, no? Hi ha, per descomptat, grups que continuen, no?, la estela de l'esca, però hi ha bandes que fan rock poc molt contundent, com és el cas de Mai Mai. Bueno, gent que, pues, com un Rio Propaganda, gent de los Chicos del Maíz, en fi, realment, molt de nivell. Smoking Souls també ho fan de categoria. Per a demà, dia 31 de desembre, ara es contaràs també la festa. En fi, també el programa certament és molt, molt, molt atractiu. Es Pencat també, que són bueno, molt volguts també per la terra. I encapçalant el cartell de demà dijous, 31 de desembre, La Gossa Sorda. Sí, serà... S'acosta segura la pols, ocupa els carrers... En aquest cas, la Pol Seguera, en la veu d'un altre, en fi, una altra estrella de la música saforenca, no?, com és el gran Carles Dénia. Bueno, per al dia 31 també un programón, Miquel? Sí, no podries haver elegit millor cançó, el començament amb Carles Dénia, que per a nosaltres, mira, una persona que encara no ha passat pel festival, un músic que encara no ha passat pel festival, però que esperem que ho passa en les properes edicions, que pot ser ara mateix una de les veus més potents que tenim a la nostra terra i a la nostra música tradicional. És un tros de músic, ja sabeu que així, és saforauis, que ens diguem, no? Els saforencs l'estimen molt, no?, al Dénia, sí. Sabent que està per... fent música per terres estrangeres on ell para prou, però és de veres, sí, que se tira en falta que algun any, no sé si serà per al 12, forme part, no?, del festivern. Parlem també, Miquel, de un poc d'això, de la festa, perquè he vist que també feu el tradicional concurs de paelles, hi ha, sí, torneig de futbol, hi ha raspall, en fi, que més enllà del que comentaves, més enllà de la música, que també, per descomptat, és important, en fi, hi ha molta festa, no? Sí, un poc el que parlàvem abans. Nosaltres entenem això com unes festes d'hivern, i és per això que no només la festa ha de ser de nit, ha d'haver un espai per a tot el món, per a que tot el món tinga activitats que li agraden, és a dir, a la gent que li agrada el futbol i l'esport, a la gent que li agrada el bàsquet, a la gent que li agrada el nostre esport nacional valencià, la pilota, no? Creguem que és xulo, que creguem que és bonic que la festa no siga només de nit, no? Que la festa transcurrisca en normalitat pels carrers de tavernes, per les pistes esportives. N'hi ha molta gent que ve a participar dels tornejos que després no ve als concerts. És a dir, hi ha equips de futbol, d'amics, de Xeraco, de Xereixa, de Gandia, de Cullera, que venen exclusivament per als tornejos i posen pues, compartir el gust musical de la nit i venen als tornejos. És a dir, que el festival, en definitiva, és una festa per a molt diversa gent, no? Molt tipus de gent diferent. Bueno, la possibilitat de treure les entrades per descomptat en la plana web de Festivern, també d'apuntar-vos a la festa de Cap d'Any, que també crec que val la pena. Lo que estava mirant el Facebook i me descollonava este matí perquè he vist que hi ha la farmàcia Escrivà que diu que fa un pack de supervivència, no? Per si hi ha un cas, en fi, hi ha qui apreta un poc massa la casalla, o què? Sí, la veritat que em va sorprendre a tots ahir. No només la farmàcia Escrivà, perquè també un gimnàs ja porta 2 anys fent un cartell oferint les seues dutxes per a ser ciberners i no ciberneres. La veritat és que és un poc un símptoma del bon ambient que es viu al poble de Tavernes, no? Un poc el símptoma de que la gent després de 4 anys ja s'ha integrat en el festival i el festival s'ha integrat a Tavernes. Lo de la farmàcia Escrivà, la veritat és que ha sigut un 10 des d'ací, perquè és impressionant la inventiva i el pack és molt efectiu, eh? Ho podem confirmar. Pots confirmar en primera persona, no? Ho puc confirmar. I, Miquel, una abraç per a tota l'organització. Celebrem molt l'èxit, la consolidació d'este festival. Promociona els xicons i xicones joves que arriben a la música en la nostra llengua, per descomptar pues, els valors, els grans noms de la música en valencià i sobretot són uns dies de festa per a despedir el any. Un abraçat, que vagi molt bé el 16 i passeu-ho bé, coneixement en la casella, o no. Una abraçada a vosaltres, moltes gràcies per l'espai que ens doneu i vos deixe la música de la Xaranga Mecànica i el Correbat, que ara mateix estan seguint més de 1.000 persones en directe. Adeu. Adeu. ¿Buscas nuevas experiencias en la cocina o te apetece perfeccionar tus artes culinarias? Valencia Club Cocina tiene un centro diseñado para ti, un espacio en el que nuestros chefs y profesionales gastronómicos despertarán todos tus sentidos a través de las experiencias, talleres y cursos de cocina. Date una sorpresa estas Navidades o regala un curso de cocina que no olvidarán. También encontrarás nuestras propuestas de cocina de esta Navidad para niños. Entra en valenciaclubcocina.com o llámanos al 96 105 71 29. Valencia Club Cocina, todos a cocinar. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Estas Navidades regala Perfumarte. Si todavía no lo sabías, Perfumarte es la marca valenciana de perfumes de máxima calidad a un precio sorprendente. Descubre también la gama de cosmética perfumada para ser fiel a tu esencia preferida. Perfumarte, tu marca de confianza, cada día más cerca de ti. Servicios informativos. És la 1:00, temps per a la informació. César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Han alliberat una dona major de 91 anys retinguda pel seu net en una masia de la Serratella, a Castelló. Sí, segons informa la Guàrdia Civil, l'home de 30 anys estava armat, portava un ganivet, s'ha tancat a la vivenda junta a la seva iaia, ha bloquejat l'entrada per tal d'impedir el pas dels agents i finalment li ha pegat foc a la casa. L'actuació de la Benemèrita ha començat arran d'un avís al 112 i en aquesta cridada s'informava que una persona havia patit un trastorn bipolar, estava en estat molt agressiu i s'havia tancat en aquesta vivenda aïllada de la Serratella. La Benemèrita diu que l'anciana es troba en bon estat, mentre que el seu net ha quedat ingressat al mòdul de psiquiatria de l'Hospital Provincial de Castelló. Tres ferits al Puig després de produir-se una explosió de gas butà en un baix abandonat. També s'ha produït això este matí, segons el Consorci Provincial de Bombers, al voltant de les 7, en el carrer Pintor Peiró, l'explosió que ha afectat a una vivenda colindant a aquest edifici abandonat. Segons la Conselleria de Sanitat, un dels ferits, un home de 55 anys, està greu i ha sigut traslladat a l'Hospital La Fe de València. També ha patit ferides, però de caràcter lleu, una dona de 47 anys i un home de 98. Els dos, estos dos últims, han sigut atesos en el centre de salut de Pujol i no ha sigut necessari traslladar-los a un hospital. Desmantellats 17 grups de grafiters per pintar trens en diverses províncies espanyoles, entre d'elles València, Castelló i Alacant. La Guàrdia Civil ha atès fins ara a 59 persones en la localitat valenciana de Paiporta, també en Castelló de la Plana i en Barcelona. Quatre dels arrestats són menors, la resta tenen edats compreses entre els 16 i els 33 anys. Els detinguts en esta operació denominada Vagón estan acusats de delictes de danys, desordres públics, pertenença també a organització criminal il·lícita, segons la Benemèrita, i els danys causats superen els 2 milions d'euros. La investigació comença a principis de 2014. Espanya ha rebut la xifra rècord de quasi 65 milions de turistes internacionals els 11 primers mesos de 2015. Sí, són dades avançades avui per l'enquesta de moviments turístics en fronteres, Frontur, vora un 5% més que fa un any, diu esta enquesta. La xifra que s'ha aconseguit entre gener i novembre de 2015 està al voltant del rècord de 65 milions de turistes internacionals previst pel govern per a tot aquest any 2015. És la 1:02. Temps ara per a l'horatge. Botons, senyor Molins, quina ponenta, eh? Vaig a. I però no pareix que vaig a parar. Almenys ni avui ni demà. Senyor Bau, que és més del sol que l'és en Sant Grantanes, a més de quan en quan encara se tira un pitillo, tot i que, en fi, estem, si el portem pel bon camí, deixa de fumar. Sí. Però escolta, és que s'està al solet, que és una meravella, eh? Sí, sí. Avui, fija't tu, que ahir la màxima prevista a València Capital te dia que estava al voltant dels 20 graus. Caram. Es superaren al final, i esos 20 graus, 21 graus ho van aconseguir. Avui la màxima prevista és 21 graus, així que no t'estranya que se supere. Però és que demà la temperatura prevista a València Capital serà 22 graus. A la qual cosa estem ben de poder estar fent que les temperatures no només es mantinguin en valors anòmals per a aquesta època de l'any, sinó que són pràcticament primaverals. Anem a estar així en principi, avui i demà, ja que tenim en compte que arriba una borrasca per l'oest de la península Ibèrica, que entra avui al territori, a tot el país, que va m'emprendre a deixar algunes gotetes conforme vaig a travessar la península, però en principi a nosaltres avui i demà no s'aplegarà. Sí, Molins, o si plou i me neteja la llimera, perquè és, escolta, això és una cosa. Però que plou en coneixement, però bé. Que home, faci, ara ja en faci sau. Ara ja en desembre és difícil que mos vinga una gota freda i això. Exacte, el que tu dius, de fer sau. I que creixca l'agret al voltant dels tarongers, que això m'agrada sí, molt. Senyor. Figura el tapís verd, que fa els trebolets sí, i l'agret i això. Bueno, bona falta que ens fa, però de moment anem a disfrutar d'estos últims dies de l'any, de bon solet, eh? Sí. Senyor Molins. Sí. Bueno, a veure com va l'actualitat. Tornem a quedar en César Molins a partir de les 2. Molt bé, Ximó. Gràcies, adéu, és la 1:04 i del València, què? El València juga demà, ja ho sabeu, a les 4 de la vesprada a Vila-real, vos ho contem en la 97.7 ràdio a partir de les 3 de la vesprada en el gran Manolo Montalt. I l'actualitat, hi ha novetats, sí, importants de cara a la titularitat de la delantera del València. Bueno, si te portas bien, tendrás un perrito estas Navidades. ¿Se lo pediremos a los Reyes Magos? No, Javi, las mascotas no se piden a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque las mascotas no son juguetes. Hay que hablar con un veterinario. Hola, Javi. Me dice tu madre que quieres un perrito. Es una decisión de mucha responsabilidad, ¿eh? Son seres vivos, vivirán años en nuestra casa y depende de nosotros que sean felices. ¿Estás seguro? Sí, lo he pensado y quiero un perrito. Vale, pero hay muchos perros abandonados. ¿Por qué no te decides y adoptas uno? Así salvarás la vida de un perro y le harás muy feliz con tu cariño. Consulta siempre a tu veterinario. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en A Bordo, gran surtido de marisco de calidad. Gambas rayadas, tigalas, nécoras y mucho más. Rojos brillantes grandes desde 39,95 euros kilo. Bogavantes crudos, 7,99 euros pieza. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. L'actualitat més futbolera i valencianista, ara en València Abierta. En aquests moments, a la 1:07, està donant, fent la seva conferència i la roda de premsa, Gary Neville, el míster del València. Què dirà? Quines novetats hi ha? Pues la última hora es la traslladarà des d'allà, des de Paterna, el nostre company Pascu Calabuig. Però ara de seguida el cridarem perquè don Vicente Bau... ¿Está usted? Oh, ya. Usted como está cogiendo tanta energía del solecito. Usted se sale ahí al solecito este primaveral que tenemos. ¿Es de usted su pitillito? Yo jamás fumo. No, jamás, menos cuando fuma. Le he dicho a mi mujer que hoy no fumo. Ah, hoy. Claro, usted me ha visto fumar hoy. ¿Se acaba el año? No, pero lo sé, le huelo. Yo soy como las abuelas y las madres. Claro. ¿Sí? Vamos a una pesta de tabaco, ¿qué coño? O sea, en lugar de desvelar la alineación, me desvela a mí el secreto. Me desvela bueno, a mí el secreto. Oiga, vamos, antes de que entre Pascu Calabuig, ya sé que ha estado usted haciendo scouting informativo del más alto nivel. Y el titular a esta hora sería que tenemos alineación titular con una importante novedad en el Valencia. He hecho scouting informativo con Pascu Calabuig. No nos equivoquemos. No ha sido un tema de Misenbau que ha dicho he hecho un vuelo rasante la ciudad deportiva de Paterna. Entre otras cosas, hay pocos efectivos ahora, no, informativamente hablando. Pero este programa tira Pascu Calabuig. Tira de espías. Sí. Así somos. Perfecto. Redacción, poquita. Espías, muchísimos. Además, con cariño. Y esos espías, es decir, ese Pascu Calabuig... ¿Usted está en condiciones...? La 97.7 Radio está en condiciones de aseverar a esta hora 1:08. Apúntenme, 1:08. ¿Cuál será la delantera titular del Valencia en el Madrigal? ¿Con la delantera? Sí. ¿Alcácer? Sí. ¿Con uno más? Sí. ¿Con quién? ¡Con Negredo! Uma, me da usted la última alegría del 2015. ¿Quiere usted decir un momento? Momento, pare máquinas. ¿Quiere usted decir que va a salir con dos puntas? Entonces va a salir con un 4-4-2, claramente, Gary Neville. Y ese dos serán Paquito Alcácer y Álvaro Negredo, que es lo que reclama, además, tenemos ganas de verlos juntos, porque se ayudan, se apoyan, se entienden, quieren jugar juntos, quieren hacer goles juntos. ¿Por qué no puede empezar esto en el Madrigal? Eso, le tengo que decir una cosa, ese es el espíritu de Gary Neville desde que llegó al Valencia. Ahora se ha encontrado un equipo cojitranco. O sea, un equipo deshecho. Un equipo... Con muchos lesionados. No, perdóname. Y con la gente muy mal de cabeza. ¿Sabes lo que es más grave? Que al minuto 70 están fundidos. Porque no están bien entrenados. Y está trabajando bien. Con su idioma inglés. Y le entiende todo el mundo en Paterna. Eso es importantísimo. Le entienden y le comprenden. Porque está su hermano Phil que ya parla que fa Twitch en valencià. Que filtra el tío. Y lo que no le entienden, hombre, a ver, don Vicente, que hay muchos que sí que hablan el inglés. Claro, va, sí, muy bien, pero no es... Pues yo qué sé, Chaume, pues claro. No sé si hablará inglés. O Matéis Alcácer, no sé. Negredo habla inglés perfectamente. Sí, que es igual. Sí, el tema es que el mensaje se entiende. Correcto. Lo que quiere... Gary Neville se entiende sí. Y quiere primero le gusta el 4-4-2, le ha gustado toda la vida. Es hasta muy ahora, inglés, es que es muy británico. No, no, pero es que 4-4-2. Tenemos futbolistas, sí, tenemos a Negredo y tenemos a Alcácer. Claro. Esos dos, sí, contra Soldado. Dese cuenta el berenjenal que se va a montar. Wow. Que se va a montar en el Madrigal. Bueno, estarán contra Musacchio y contra Víctor Ruiz. Por eso tenemos opciones. Tenemos opciones. Porque recordamos el paso del central por el Valencia, que ciertamente, sí, bueno, en fin, no fue muy exitoso. Y tampoco es que esté rompiéndola en el Villarreal. No, porque es un central jugador del montón. Mire que cuando lo fichamos del Español, iba a ser el central titular de la selección, sí, española. Y hizo un par de partidos el chico que uno decía, caray, aquí hay central. Pero, caray, se deshinchó. Aquí es que a las dos semanas el apellido le cambió. En Valencia somos así y le pusimos Víctor Ruin. Y a partir de ahí se nos fue abajo. El hombre no encontraba su camino, no estuvo a gusto en el Valencia. Es un buen tío, ¿eh? La verdad es que Víctor Ruiz es un tipo majo. Ahora va a tener que luchar con Álvaro Negredo. Ojo, que Álvaro Negredo te viene de cara, te viene corriendo. Ese es un bow, ¿eh? Ese es un animal. Yo saldría, mira, fuchín. Bueno, pues vamos a ver si se confirma esta noticia que nos trasladaba Pascu Calabuch hace un momento. Y es que podría haber delantera titular con dos delanteros centros, con un 4-4-2, Negredo y Alcácer. No sé cuál de los dos. Mal dicho, mal dicho. ¿No? ¿Alcácer y Negredo? Sí, pero con dos amigos de delanteros centros. Eso no lo ha dicho usted, porque son amigos. Porque se apoyan. El Chovenet y el bisabuelo. Bisabuelo con cariño. Negredo, bisabuelo con cariño. Esos tipos van juntos a todos los lados. Ahí era el hospital, los dos al mismo. Se quieren, Alcácer y Negredo. Negredo y Alcácer se quieren. Ahora, ¿qué ha pasado? Negredo se había desconectado. Porque en uno, con esa habilidad natural que tiene, había desconectado a todo el mundo. Y Negredo ha trabajado la vida aquí. Ha trabajado duro. Se está ofreciendo a Gary Neville. Y parece, pues que su ofrecimiento ha caído en buenas manos. Lo celebraremos mucho porque continuamos esperándole, la afición valencianista continúa esperándole. Costó muchos millones, claro, un jugador realmente muy contrastado y ha tenido un rendimiento, en fin, ciertamente muy irregular. Y ahora, muerto el perro, se acabó la radio, Muno Espíritu Santo ya no está. Por tanto, claro, ahora, Álvaro, es el momento de sacar ese futbolista que tienes dentro, que todavía tienes mucho fútbol. Y preguntado ayer por nuestro compañero Pascu Calabuch, entre otros que asistieron a esa bonita jornada del Valencia junto a los niños que están enfermos en los hospitales. En varios hospitales, efectivamente, varios jugadores también. Claro, preguntado Negredo enseguida, oiga, ¿y cómo lo ve? Usted se ve con Alcácer, te ves con Alcácer de titular jugando, y dice, lo importante es que juguemos, que fue lo que dijo en aquella entrevista, aquí hemos hablado muchas veces aquí en Marca, y que le costó la cruz y la raya por parte de Nuno. Dijo exactamente lo mismo. Lo importante es que juguemos arriba. Lo importante es que toquemos el área. Lo importante es el esquema. Presionar arriba. Yo creo que este es el partido. Ya se vio en Getafe el toque Neville. Claro. Ya se empezó a ver. La verdad es que, bueno, se vieron cosas. El resultado no nos acompañó y finalmente fue un empate. Pero yo creo que poco a poco, mírate, durante todo este tiempo de Navidades, han podido trabajar tácticamente. Y yo espero mucho también del Valencia, posicionalmente, en el campo. Una mejora también de entendimiento de los jugadores. ¿Hay algo? De que sepan lo que tienen que hacer, en definitiva. Don Joaquín, hay algo que hay que comprender. Gary Neville ha llegado con gran pie al Valencia Club de Fútbol. Y efectivamente, los delanteros ya saben que la soledad no era esto. No era como jugaban, porque Rodrigo parecía un paquete. Alcácer tocaba cuando tocaba, metía un gol, pero luego desaparecía. Negredo ni existía. ¿Por qué? Porque estaban apartados en la cabeza de Nuno los delanteros. Por ahí cambia, y cambia todo, y cambia la forma de jugar, y cambian los entrenamientos. Ahora, tenemos unas carencias. No vamos a ser ciegos, tenemos unas carencias. El equipo, en minuto 70, está muerto. Sí, pero el tema físico es verdad que es... Pero el ánima puede... Podemos achacar a la mala planificación de pretemporada, al hecho de que tuvimos que jugar la previa para meternos en la Champions. Que no están preparados. Pero da la sensación que efectivamente los nuestros... Señor Rovira, no están preparados. Los últimos 15, 20 minutos Champions, del partido, ni, terminamos pidiendo la hora. Ni Champions ni nada. El año pasado, porque venían de equipos de fuera. Y este año ya han seguido con el equipo de Nuno, era un desastre. Pero Nuno ya ha pasado. Yo me sumo al carro de Gary Neville. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas bien. Porque lo quiere hasta la que limpia el vestuario. Así de claro se lo digo. En Paterna es un tío querido Gary Neville. No, no, es querido. Es absolutamente querido porque además habla un idioma normal. El idioma del fútbol, el idioma de las cosas razonables, el idioma de las cosas bien hechas. ¿Tienes a Negredo que te ha costado una millonada? Pues por lo formal. Y luego también los comportamientos, que se le echó mucho en cara, que cuando cogió el poder omnímodo en uno de Espíritu Santo, encima se comportó de manera, se comportaba de manera, pues, no sé si decir irrespetuosa, pero por lo menos hacía un bloqueo. ¿Quién? Dentro de Nuno, en el campo, en los entrenes, con la afición, con los periodistas. Y el Valencia parecía un búnker. Yo creo que si todo esto se normaliza con Gary Neville, y sobre todo Gary Neville, yo pienso que si analizamos un poquito lo que ha ocurrido con los entrenadores que se han incorporado, iniciada la temporada recientemente en el Valencia. Hablo de Valverde, hablo de Pizzi. Bueno, esperamos también del caso de Gary Neville. Yo creo que en ambos casos mejoró el juego, mejoró notablemente el Valencia también en la clasificación, mejoró el Valencia también en mentalidad, en agresividad, y el caso del año de Valverde, recuérdelo, que estuvimos a puntito de entrar en Champions. Es verdad que con el año de Pichín no terminaron de salir las cosas bien, pero creo que al final el Valencia cambió su aspecto. Se movieron las cosas y sobre todo se hicieron cosas lógicas. Si Gary Neville hace cosas normales y lógicas y optimiza a sus jugadores, oiga, yo creo que plantilla tenemos para... Mira, yo le voy a decir un detalle de Gary Neville. ¿Sabes cuál es? Que se va a traer la familia a vivir con él a Valencia. Y eso a mí me dice mucho de un entrenador. Si tú vives en un hotel, eres un extranjero, estés donde estés, eres un hombre de paso. Si tú estás con tu familia, te compras el yo-yo, el periódico, la barra de pan, la paella los domingos, la paelleta en el bar de la Eliana. Exacto, ¿no? Pues entonces te estás integrando, haces un esfuerzo por integrarte, haces un esfuerzo por hablar normal. Mira su hermano Phil, que pone los tweets en valenciano. Claro. Con unas cagarrutas que me... No, pero choquese, el chaval, hombre... Se agradece el esfuerzo. Muchísimo, ¿verdad que sí? Muchísimo. Y entonces son dos tipos, mire, los Neville, o como quiera usted llamarlos, son dos tipos normales que hablan de fútbol, que maman el fútbol y que hacen lo que conviene al fútbol. Y es tan sencillo eso, que Paterna, yo lo sé, Paterna está rendida a los Neville. Bueno, volvamos al partido, si le parece, un partido en el que hay morbo, hay ganas también de ver a Roberto Soldado, un Soldado que va a salir hipermotivado, con muchas ganas, y si se pasa un poquito, a lo mejor hasta lo expulsan. Ahí tendrán que ser Aderlan Santos y Abdenur quienes cierren los espacios, junto con, ya lo comentábamos ayer, Lucas Orban y Barragán será esa defensa. Bueno, hay morbo, tenemos ganas de ver a Roberto Soldado contra el Valencia. Y vaya a ser que tenga día, esperemos que no. Ha dejado una frase normal para este tipo de partidos. Lo principal es ganar y ojalá sea con un gol mío. Es decir, que posiblemente lo celebre, fíjese lo que le digo. Sí, Marco, ese respeto al club donde has estado... No lo sé, yo creo que no lo celebre. Yo creo que no lo celebre. Yo le tengo que decir que ese respeto al club donde has estado siempre me ha parecido una chorrada. Tú estás en un club, marcas un gol y hay que celebrarlo... Porque merece la pena. Bueno, yo entiendo. Si es un gol que castiga al rival y lo haces descender a segunda, no. Yo sí entiendo ese respeto hacia un club en el que has estado varias temporadas, has formado parte de... la gente te ha querido y tal. Especialmente cuando es... A ver, yo entendería más eso de Soldado aquí en Mestalla. Sí. Mestalla mete un gol, pues no se va a poner como Emery... celebrar el gol de Mbia. Si se sube la grada, tiza. Claro. Entonces, pues un poco más comedido. Ahora, en el Madrigal, pues oiga, pues... Por cierto, pocos valencianistas, ya lo comentábamos, se van a desplazar por la hora y el día raro del partido. Y, en fin, calor de la afición va a tener el Valencia en el Madrigal, ¿eh? Ahí hay que decir, mire, a mí que se juegue el día 31 un partido de fútbol, en serio, no me parece mal. Pero que se juegue a las 6 de la tarde, por poner un ejemplo. Porque a las 4 es la hora del cafenet. A las 4 tenemos la paella aquí. Has querido copiar el horario inglés. Oiga, los ingleses a las 4, con perdón, han hecho caca, porque comen a las 12, no comen a las 2:30 como usted y como yo. Bueno, es verdad que tienen otros horarios, y los partidos clásicos de la Liga Inglesa son ahora taurina, ¿verdad? Claro. A las 5 de la tarde, y pero son aprovechan sus... el solecito. Pero es que son sus horarios. Son sus horarios, y es su, la costumbre que ellos tienen. El día 31, le digo otra cosa, es un día laborable. Totalmente. Para la inmensa mayoría del personal, y a las 4 de la tarde... desplazarse a Villarreal, no está claro. Es verdad que esta idea del fútbol inglés, de aprovechar las navidades para seguir haciendo partidos, el tema del famoso Boxing Day también, de la liga inglesa, oiga, pues no está mal, pero es verdad que aquí estamos acostumbrados a otra cosa, a parar esos días de navidades, y si la afición no se desplaza, va a ser un hándicap. Yo creo que el equipo, que todo eso, más allá de la afición, lo tiene que dar todo. Oiga, es que necesitamos ese punto de inflexión ya. Sí. Tenemos que sumar de tres. Y oiga, no quiero ver al Villarreal a 11 puntos. Lo quiero ver a 5. Exacto. Porque si la cagamos, porque si el Villarreal, si hacemos un mal partido y el Villarreal nos gana. Lo ha resumido usted perfecto. Y nos gana bien, no sé con números cómo estamos, pero la moral de la afición es que, no llegamos ni a la huefita esa que dice usted, ni a la Liga Europa. Siempre, perdemos el tren de la Champions. Simplemente tengo que decirle que a qué momento de la temporada estamos. Dos próximos partidos del Valencia. Villarreal-Valencia, mañana, como usted bien sabe, a las 4 de la tarde. Siguiente partido, Valencia-Real Madrid. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Neville, de Gary Neville, está bien, está sentando bien. Pero es que ahora hay que conseguir algún resultado en esos dos partidos. Dos derrotas dramáticas serían tristísimas para el Valencia Club de Fútbol. Sabemos que es gran herencia en uno, pero hay que ponerse el presente ya. Bueno, estamos vivos en todo. Es que parece que también habla usted con algunos aficionados y dice, ¿qué? Claro, vamos embalando la Champions, ya no tenéis... Es como si hubiéramos tirado la temporada, o pensemos que esta temporada es una temporada de transición. Don Vicente, oiga, que tenemos la Copa del Rey. Además, me deja la huefita y que estamos vivos en la Liga. Claro, que sí. Y además, me deja decirle a usted una cosa. Hace 2 años, ¿quién estaba? ¿Olivas al frente del Valencia? Hace 2 años. 3 años. ¿A Llorente? Llorente, que lo había puesto Olivas, señor Olivas. Rovira, por el amor de Dios. Sí. Vendiendo futbolistas cada temporada. Uh-huh. Ahí sí que ellos vamos a desaparecer. Ahora tenían unos tíos de Singapur. ¿El fútbol es el deporte oficial de Singapur? Pues no. ¿Qué tienen que aprender? Mucho. ¿Que Méndez se la ha metido doblada? Sí. ¿Que estás en primera división? Sí. ¿Que estás jugando? Sí. ¿Que vas adelante? Sí. Vamos a verlo con esa amplitud también. Esa idea. También en el discurso que hizo el otro día Peter Lim, que por cierto, ya le vale que hiciera un discursito. Pedro. Pues diciendo, bueno, este equipo, ya sabéis, es un equipo joven, estamos en formación. Oiga, yo como aficionado, yo estoy cansado de esa martingala y de esa cantinela. No, porque era lo que utilizó Nuno todo el arranque de temporada y el final de la temporada pasada cuando había un resultado adverso. Oiga, esto es el Valencia. Sí. Va. Venga, hay que poner todo la carne en el asador. Sí. Y estamos a tiempo de darle la vuelta a esto, pero todo pasa por ganar al Villarreal y ganarle aquí al Real Madrid. Yo estoy de acuerdo con usted. Vamos a salir con un equipo, usted sabe, 20 años de media tendrá, no tendrá mucho más. Esa es la marranada, entre comillas, que ha hecho el Valencia, que es formar un equipo casi juvenil. Para luchar por grandes Porque han cosas. Pasado del director deportivo, que era Rufete, lo han arrinconado y ha fichado lo que le ha parecido bien a Nuno, porque era lo que le decía Jorge Méndez. No digo que sean malos chicos, ni malos jugadores, pero no se ha fichado con equilibrio. Yo creo que todavía, incluso, don Vicente, tendríamos ocasión de fichar en el mercado de invierno. Claro, porque que Javi Fuego no tenga un reserva solvente, que Dani Parejo no tenga un reserva solvente... Oiga. En principio, la idea del propietario... que es el que toma las decisiones, lo que yo sé es no fichar en el mercado de invierno. Lo que sí sé también es que a partir de ahora se va a fichar para hacer un equipo. Si es de Méndez, ficharán a Méndez. Y si no es de Méndez, no ficharán con Méndez. Pero vamos a ver, ahora ¿quién decide? Un paso de gigante. ¿Quién decide un fichaje en el mercado de invierno? ¿Puedes hacer un buen fichaje? Lo sé. ¿Quién decide? ¿Peter Lim? No. Leijun. El que ha dicho, yo decido lo que hay que fichar. Y el que se ficha... Lo ha dicho públicamente Gary Neville. Pero oiga, ¿a usted no le parece que Gary Neville está como interino? Porque dice, no, yo estoy aquí hasta junio, pero y luego me vuelvo a la selección inglesa. Entonces, Oiga, si pero, hay que construir un proyecto pero y hay que comprar jugadores para ese futuro, pues yo no digo que Gary Neville tenga mal ojo, o Phil Neville, o el clan de Manchester, pero ahora fichamos un inglés aquí y no funciona, porque la liga inglesa es muy distinta, el propio Roberto Soldado lo sabe bien, ha estado dos temporadas allí y no ha rascado bola. Álvaro Negredo tampoco triunfó en el City. Sí. No es fácil la liga inglesa, ni para ir allá y triunfar, ni para jugadores ingleses que vengan aquí a España. Yo lo que quiero, de las Islas Británicas triunfan aquí. Yo lo que le quiero dar a entender es que es el entrenador el que dice, yo, si hay fichajes, yo los autorizo. Es decir, que él se pone por medio. Y de alguna forma, de cara al Robeo Terráqueo Valencianí, es una forma de decir, antes que Méndez, nosotros. Pues Gary Neville, fiche usted un buen central, pero para ser titular mañana... Apunte, señor Neville. Un buen central para ser titular mañana y un buen organizador para ser titular mañana. Sí, fichajes del tipo... ¿Usted se acuerda del Keita? Hombre. Este hombre. Chua. No de Salif Keita de los años 70. Que este mi Salif Keita. Salif Keita. Un goleador fantástico, en los años 70. Salif Keita jugaba de cine en casa. Era fantástico. Escúcheme, lo tengo estudiado. ¿Sí? De cine en casa, en el viejo Coliseo de Mestalla. Un primor. Fuera de casa se escondía como un ratolín. Bueno, de Salif Keita. Bueno, estamos hablando de los años 70. Kurt Jara y Salif Keita, los primeros fichajes del Valencia. Óigame, no, pero quiero decirle, no, este otro Keita que venía de que estuvo en el Barça. Se marchó a la Roma. Lo recuperamos casi a contrapié y fue estaba el mejor en el fútbol chino, me parece. Y fue el mejor del fichaje equipo. Fichaje maravilloso. Sí. Apuntaló el equipo. Hizo que el equipo funcionara. Le dio alas al medio campo valencianista. Ese es el tipo de fichajes que nos hacen falta. Y que no sé si vino a coste cero, se pagó muy poco por él porque venía libre. Esos fichajes que estaban en la agenda de Rufete, muchos de ellos, que también la cagó Rufete con Vinicius, vale, que todo no lo acertó, ya, bueno, oiga, pero trajo a... Yo le estoy diciendo que lo que hay que hacer es cosas normales. Que aquí no se trata de gastarse 15 millones en un paquetón. Se trata de traer lo que necesitas. Que no son paquetones, pero no. Son chicos en pañales todavía. Pero vamos a ver, 15 millones. Son chicos para que tú los fiches y los cedas al Celta. Ya. Cuajen y luego tú. Pero eso... Pero claro, no paguéis 15 o 20 millones por chavales de 20 años. Señor Rubia, eso solo lo hace un equipo hipergaláctico. Es decir, con muchísima pasta, yo ficho por 20 millones y te lo cedo. Yo he fichado por 20 millones y el calzoncillo todos los días. Por 20 millones tiene que ser el titular. Millones que valió Rodrigo Moreno, tiene que ser el delantero centro. Tiene que hinchar a meter goles. Me acaba de nombrar un jugador del que tengo yo una fe. ¿Podría reaparecer en el, Madrigal, Rodrigo? Que volvemos Moreno a un equipo donde los delanteros importan. Donde Rodrigo estaba hastiado. Se lo digo yo. Y sobre todo, aburrido. Un esquema, don Vicente, este de Gary Neville, de dos delanteros, que por detrás, bien de Negredo, bien de Alcácer, este chico, ¿cómo? Rodrigo Moreno, puede hacer mucho daño. Pero pegaba una banda, le perdíamos. Si el equipo juega... Que perdemos a André Gómez, atacando... Es un chaval que tiene el fútbol en la cabeza. Contra el Villarreal, el Valencia sabe jugar. Tienen ganas ellos de jugar ataque. De jugar normal, planteando los partidos, no defendiendo. El peligro que vamos a tener es que al minuto 80 estaremos muertos. Pues para eso hay existe la planificación deportiva. 0-3 al minuto 80. Los cambios bien hechos y los entrenamientos, que para eso están. Oiga, un mal dicho derbi, porque en realidad no es un derbi, es un encuentro de alta rivalidad regional, ¿vale? No es un derbi, pero en el que hay bastante sabor valenciano. Mire, per part del nostre València, chao, me Domènech. José Luis Gaya, que no va a jugar, el chique de Pedreguer, y Alcácer, el de Torrent. Y por parte del Villarreal, tenemos a Bruno, el gran Bruno. Que está flojo. Está flojete, sí, es verdad. Mira que tuvo hace un par de temporadas, estaba que se salía, ¿eh? Lo quiso Valencia, o se rumoreó. Para cabrear a don Fernando Roch, no lo sé. Sustituir a Albelda. Jaume Costa y Roberto Soldado, que también son de la casa. Bueno, tres valencianos, Chen de la Terra. Por cada uno de los dos equipos. En fin, no está mal. En otras ocasiones hemos tenido más gente de la casa. Sí. Aunque yo no sé si esas oportunidades que ha dado Gary Neville a los muchachos de la cantera, me refiero a Villalba, me refiero a Diallo, mm. estos chicos hiper jóvenes, todavía más jóvenes que los titulares, que son unos pollets, ahora con la llegada de los teóricos titulares, en fin, van a tener menos bueno, oportunidades. Pero bueno, tenemos la Copa, en la Copa pueden hacer grandes cosas. Es el, chicos, estado, ¿sí? el estado de vida de un club de fútbol. Juegan los que están mejor. El Valencia necesita tener ya a los que estén mejor, sean de la edad que sean. Usted se lo decía usted a Nuno. Nuno, que jueguen los que están mejor. Sí. Y Nuno decía, sí, pero los que están mejor son los de Mendes, casualmente. Claro, esto pero además es que el tema es claro. Los buenos juegan, los que se lo merecen juegan. Además le diré, Chaume, es uno de los veteranos del equipo. Chaume, el ha debutado este año y es uno de los veteranos. Oye, fíjese tiene, cómo va el Valencia. Ya tiene de 23, pero claro, no, más, más de 20, 23. Pero es que los demás 4, tienen 20. No sé. ya, y por eso grita. Qué bonita foto hoy de Jaume Domènech, precisamente en Superdeporte, ¿verdad? Al lado de una nena allí con su chupete, toda contenta porque le llevaba los regalos. Magnífica iniciativa del Valencia. Bueno, ya vos recomanem con siempre que sigamos la mejor retransmisión, lliure y directe. Manolo Montalti salva Folgado. Sí, señor, desde la 96.7 Radio, así desde las 3 de la vesprada, en la previa de ese encontre a las 4, la paella pobre, Folgado y Montalti se vienen en la paella en las orejas. Bueno, y el Levante Unión Esportiva contra el Málaga en Orriols, uy, a las 4 de la vesprada. No, están ya yendo al campo. Parece tontería, pues ya están yendo al campo. El Levante tiene que hacer un descarte. Todo apunta que puede ser Trujillo. Sabe usted que fue la gran novedad. Ese jugador que se fastidió un ojo, que parecía que iba a dejar el fútbol. Ayer entró en la convocatoria. Yo podría ser un gesto, una, como una prima extra, un venga Trujillo, adelante. Vamos, Trujillo. Hoy hay que descartar algo. Pues claro, bueno, yo creo que Trujillo puede ser descartado. Y tres puntos son fundamentales para el Levante Unión Deportiva para salir de la cola. No de la recola, porque seguirían puestos de descenso. Pero es que va el último. Y ya se está dejando puntos. Hay que espabilar. Hoy también a las 4, si os interesa, tenemos el Real Madrid, no, Real sí, Sociedad. Sí, les interesa. ¿Interesa por qué? Porque el domenche tenemos al Real Madrid así. Y no sabemos con qué entrenador. No sabemos si Benítez. Por cierto, Benítez se ha ido a pasar las vacaciones de Navidad. ¿A dónde? ¿A dónde? A Inglaterra, donde tiene la familia. Usted no hablaba de que Gary Neville se iba a traer la familia aquí en un gesto de. He ahí la prueba de que nuestro entrenador es más. Que el que fue nuestro entrenador, que ya no es el mismo. Bueno, equivoque, pero... No se equivoque usted, no, Benítez no es el que vino aquí. ¿Están con algún kilo? No es el que vino. Bueno, aparte que se ha metido 30 kilos de encima. No es el que vino aquí y tiene los días contados en el Real Madrid. Hoy juega contra la Real Sociedad a las 4. Bueno, vamos a ver qué pasa, de esos ¿no? partiditos que nos ponen ahora de sobremesita. Sí, señor, sí, señor. Pues bueno, si no pasa nada normal, Benítez estará aquí y en el viejo Coliseo de Mestalla. Sí, señor. Morderá el polvo el Madrid y Benítez será despedido. 0-3 en el Madrigal, entonces, don Vicente. 0-3 y 3-0 contra el Real Madrid. Colos. Bueno, 0-2. ¡Feliz año! Cuídese mucho, joven. Jamón. Un carro de la compra. Otro jamón. El supercarro. Esta Navidad en MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro comercial y de ocio MN4. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja, en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Estamos con Mónica Duarte, directora general de Dormitienda. ¿Qué nos cuentas, Mónica? Hola, Paz. Pues que empiezan las rebajas de Dormitienda. Y este año, además, va a ser muy especial porque cumplimos 20 años en Dormitienda. ¿20 años es un lujo? Así es. Ya somos más de 60 Dormitiendas en toda España y, como sabes, seguimos creciendo. Así da gusto cumplir años. Sí, y vamos a empezar a celebrarlo ya con las rebajas de Dormitienda. Cuenta, cuenta. ¿Qué fantásticos descuentos tenéis esta vez? Pues, Paz, tenemos tres modelos de colchón al 60% de descuento. descuento y los demás a mitad de precio. Y lo puedes financiar todo hasta 12 meses sin intereses. Esto sí que es una celebración por todo lo alto. Sí, Paz, este año va a ser muy especial, ya lo verás. Mónica, yo me voy corriendo a las rebajas de Dormitienda a disfrutar de ese fabuloso 60%. Y recuerda, Paz, nosotros sí, transporte, montaje y retirada gratis. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Eric Clapton anunciava l'entrada d'una telefonada. Era la seva filla menuda. Va deixar que sonaren uns compassos més i va despenjar accionant el botó del volant. "Dis-me, filla", va contestar mentre es dirigia cap a casa en l'Audi A8. "Vaig a divorciar-ne". Va escopir que pel telèfon, sense introducció de cap tipus. "Per què no me sorprèn, filla? M'ho ve a vindre". Així arranca Amor Efímer, que és una de les 28 històries curtes que hi ha incloses al llibre de relats que tinc així en les meves mans i que estic disfrutant estos dies. Se diu "Plou sobre terrats submarins". Com has dit, Ximo? Diu "Plou sobre terrats submarins". Això és un poc raro, el títol. Què vol dir l'autor en això? Que plou poc, però que plou, plou, plou. Bueno, no ho sé, ara ens ho explicarà ell. És, l'autor és un periodista, en fi, veterà, un tipus de trinxera, és saforenc, o saforaui, com ens agrada als saforencs dir-nos, quasi com si fos una tribu, i li diuen Joan Tur. Què tal, Joan? Com estàs? Encantat d'estar així, Ximó. Bueno, estava llegint el títol, clar, ja fa temps que m'enviaràs el llibre i agraït a tu i a l'editorial, i tinc el títol com més... Bueno, ja me l'he ficat dins, no? I això. Però clar, dius, imagina, sentint-me a mi mateix dir "plou sobre terrats submarins", bueno, ara ens explicaràs. Llegia l'arranc de "Amor efímer". Com d'efímer és l'amor de vegades, i quin final més singular d'esta història d'amor, també, no? Sí, una de les coses que m'agrada a mi de relats curts és, i crec que és fonamental, és que tinguin molts girs durant la mateixa història, però encara que tinguin un full, dos, tres, inclús hi ha un relat de cinc línies que jo crec que també té un gir a partir de la quarta línia. És tractar de pegar la volta per a que el lector es veja sorprès, i en este cas "Amor efímer" pues té un final, jo crec que pot també sobtar al lector, i l'amor és una de les coses més efímeres que hi ha. Per alguns és etern, per altres només fins que es mor la seva parella, i per altres qüestió d'hores. El relat curt és de veres que és, no, de vegades és un colp, i de vegades va esteixint-lo, com és este, el cas del que arrencàvem amb la música d'Eric Clapton com a sintonia en el telèfon. I és de veres que al final s'acaba de llegir-lo i dius, a veure, on m'ha portat este punyetero, no? En quin moment ha començat a colar-me-la i estic en un altre escenari. És un llibre, este "Plou sobre terrats submarins", com dèiem, de relats alguns més breus que altres, però amb una particularitat, i és que cada conte, per dir-ho així, cada història està il·lustrada en una fotografia. És una imatge que fa una lectura, de vegades, no sé si dir diferent. De vegades te condiciona la lectura del relat perquè estan abans, de vegades entens la fotografia després, i altres vegades rinxes en el fotògraf i dius, però no, aquesta foto no l'entenc, no? Però sempre és una altra visió, una altra lectura, no, del relat. Volia que estaguessin il·lustrats. En un principi havia pensat en gravats, era molt complicat, volia que ho fera la meva... Bueno, era molt complicat fer-ho. I, en realitat, volia buscar un fotògraf. Al final, dic, per què no liem, emboliquem a 28 persones, ja que tenim amics i ja fa anys que anem pegant bacs per ahir, com dies abans, i vaig embolicar a 28 fotògrafs, i la idea era que feren un relat més de... una fotografia més d'aire metafòric i no descriptiu, que llegiren el relat i el que es inspirara, que feren la fotografia. I la veritat que el resultat ha estat molt bé, de fet, tenim una exposició que està rodant per ahir, ha estat un mes en Gandia, anirem rodant-la, i estic agraït a tota la gent que ha participat en este llibre, per a mi tots són igual d'importants, però hi ha gent destacada, hi ha fotògrafs de la Safor, de renom, Ximo Ferri, que treballa al mateix diari Levante, per comentar alguns, Víctor Cucard, que és un fotògraf de celebrities, no?, a nivell internacional. Per favor, és la celebrity de la fotografia. Jaume Ulleros, que és un fotògraf de València, que va ser portada de la revista Time fa 2 anys a nivell mundial. Hi ha una sèrie de gent també que participa molt i, com dius tu, que ha donat el seu punt de vista. Per comentar molt ràpidament, hi ha una foto que hi ha un personatge que porta una cadena envoltada... Una corbata, sí. Una corbata. Mm. I segons m'explicava el fotògraf, era la imatge d'una frase del relat que ell li havia vingut de l'esclavitud que cada persona ens hi posem voluntàriament. Seria interessant també poder parlar en cada una de les fotògrafes i veure per què les imatges, per això, al millor és un pessic del relat, a mi és una qüestió més onírica, més metafòrica, al millor és un moment de pegada que té el relat. I crec que en este plou sobre terrats submarins, a banda de fotògrafs, hi ha gent de la teua colla que t'han tirat una mà. A veure si coneix este xicón que ja verà si... I li dic, però ja, però 5 minuts. Hola, hola, 5 minuts, no? Que estàs molt embolicat o què? Estic embolicat, però si entrem ja... No, vinga, te ho faig ahir. Estàs en directe, estàs sentint-te, Joan. Ah. Sí, Ernest, que gran. Ja estem 5 minuts i està... Enhorabona, enhorabona. Bueno, bones festes a tots. Molt bones festes, que has tingut aquesta entrada així abrupta. Sí, ha sigut un poc... És que no sabia que estava allà en directe. No patisques, no patisques. És Ernest Parra, en fi, company de la extinta Radio Televisió Valenciana, avui dia en Onda Cero, i a més bon amic de Joan i col·laborador d'esta història, no? Has posat el teu graner d'arena o la teua gota en els terrats submarins, sí, no? No, sobretot el Joan és un gran amic, en fi, compartim vetlades de llibres, compartim inquietuds creatives, i clar, quan em va demanar que li fera una xicoteta presentació del llibre, pues, en fi, no em puc negar, no?, a una persona amb la que mantinc un contacte des de fa 20 anys, que som quasi periodistes, no?, que intentem ahir batallar en els distints mitjans de comunicació, hem anat treballant, vam començar junts a treballar a Gandia, en la ràdio, en Onda Mediterrània Ràdio, i després vam estar en Canal 37 junts també, i en fi, després ja cadascú ha fet el seu camí, però sempre hem mantès, no?, aquesta amistat. I ha plogut, eh? I ha plogut sobre terrats submarins. Ha plogut molt. Però, en fi, bueno, hem mantès sempre l'amistat, i jo només vos puc dir que el llibre és una lectura imprescindible en un temps en què tots sabem, no?, que no n'hi ha una promoció real. Esperem que ara canvie aquesta situació, però no hi ha hagut en els últims anys una promoció pública, no?, de la lectura en valencià, dels llibres en valencià, i en fi, pues, clar, qui ha d'escriure en valencià sinó la gent que vivim i que parlem, no?, i que estimem la llengua, no?, i Joan s'ha llançat a escriure aquesta primera novel·la seua. Són uns relats que jo us puc dir que sorprendran a la gent que s'apropeu a aquest llibre, i en fi, completats per una galeria de fotografies d'amics que li donen encara més valor, no?, al llibre. Pues Ernest, sabem que t'hem robat uns minuts molt preats perquè estàs preparant l'informatiu a Onda Cero. Celebre escoltar la teua veu i el teu bonic valencià de la Safor, també una emissora com Onda Cero, encara que sigui en competència, però vaja, que ens trobem parlant valencià en el camí i donant difusió a la cultura en la nostra llengua. Una abraçada, no sé si Joan vol pegar-te un pessic o què. Sí, moltes gràcies, Ernest. El llibre està dedicat a Laia i a Ernest, i per suposat ens farem una cerveseta o una casalla. Gràcies, Parra. Que passeu molt bones festes, i moltes gràcies per cridar, i en fi, estem ahí en la batalla, sí, no hi ha que parar, i sabem que tots somiem, com no, en la tornada d'aixa Ràdio Televisió Valenciana. Jo la veritat és que molt agraït, no?, a Onda Cero per donar-me l'oportunitat a més de fer uns informatius en valencià, i en fi, ahí estem, en el, al peu del canó, que podem dir. Gràcies per cridar i vos recomane la lectura de Plou sobre terrats submarins. Una abraçada forta, Ernest Parra, gràcies. Forta abraçada, adeu. Bueno, li hem tret un poc de la redacció i era això, també volíem pues, això, pegar-li un, en fi, un pessiguet a Joan Tur i, sí, i congregar-nos així, bons, bons amics. No? Sí, sí, si se'm veu la cara estic desvenit, no? Gran sorpresa, agraït. Ernest és fantàstic, és un amic increïble. És un gran increïble. Tipus, sí, és un amic molt increïble. Com diu, fa molt que es coneixem. I bueno, dona molta alegria que l'hàgiu cridat. En companyia d'Ernest Parra estarà Fanny Grande, precisament si voleu acudir a la presentació del llibre, que serà una llibreria també de referència i una trinxera, malauradament dita trinxera, no deuria ser així, però ho és, com la llibreria 3 i 4 per a la literatura i per a la cultura en valencià. Serà el proper dia 21 de gener, així que podeu anar apuntant-vos en l'agenda. Fanny Grande, que també és una altra peleona. Sí, la veritat, que a través de les xarxes socials que estàvem comentant abans d'entrar, la importància que tenen per a difondre, més quan la promoció que tu tens és limitada, i a través d'ell ens vam trobar i li vaig comentar si voldria participar en la presentació. Ella també té el llibre i la veritat que estic pues, molt content. Serà, com dius tu, el 21, dijous a les 7. Bueno, pues ja esteu convidats. I com ell dia, no? En fi, fotògrafs, amb el gran Ximo Ferri, Víctor Cucar, que és la gran celebrity saforenc, que estàs capaç de fer-te una fotografia de moda d'altíssim nivell en el gran Giorgio Armani, o fer una fotografia de la portada de Lola, o una fotografia en la que il·lustra un dels relats. I gent estimada, també coneguda, de la Safor, la meva Anabela Mesti, està Cristina Jordà, està el meu Gil Romero, en fi, hi ha gent que m'ha agradat retrobar-me en la visió que tenen, no? I ja ens has dit que la comanda era un poc, mira, tinc llista el llibre i fes la foto o selecciones una que ja tingues que te vaig a fer, no? Sí, en blanc i negre i que tinga aquest aire més metafòric i no descriptiu, és la base, no?, per a treballar. Perfecte. Tu eres, per començar el llibre pel final, per dir-ho així, el narrador omniscient, no? Ese conte final que ens convides a que t'agrada que el lector imagine ese narrador, no necessàriament ha de ser un home en barba, com tu, a la manera que li parega bé en ese "I si tu fores jo". Te mola ese joc també d'espill, sorprendre-nos, no? Molt, m'agrada descol·locar, com dius tu, des del títol. Per a mi el títol és, bueno, és clau, evidentment, en qualsevol llibre, en qualsevol cosa, és la portada, és la façana de la teua casa i ha d'estar ben presentada per a cridar l'atenció. I, per tant, el títol ja volia jo descol·locar. I volia que fos una frase del llibre i no el nom d'un relat. Alguna gent que té llibres de relats posa un nom d'un relat com el nom del llibre, que anaves llegint i que te'l trobares pel camí. I molta gent m'ha preguntat pel títol, "Plou sobre terrats submarins", "Plou sobre terrats mullats", en una presentació en Benifairó per la megafonia del poble dient "Plou sobre terrats mullats". Però és molt divertit perquè molta gent es queda en un títol que aparentment potser no sembla fàcil, però es queda per la sonoritat i es fa preguntes respecte què significa això. I això és el que m'agrada, fer-se preguntes respecte al que passa i que els personatges s'arrisquen. Potser s'arrisquen més ells que jo en la vida, per tant, també em permet la literatura arriscar-me, convertir-me en qui no sóc, o ser algú que no vol ser i veure què hi ha dins de tu. No, com en algun relat, per exemple, de sobte, que una persona es converteix en algú que mai s'esperaria, allò que està amagat dins de nosaltres i que alguna vegada pot eixir, tot això apareix ahí. I com dius tu, en el relat final, "Si tu fores jo", jugar al narrador omniscient, qui és, qui no és. L'altre dia hi havia un professor d'institut que diu que l'havia llegit als seus alumnes, està de lectura en algun institut i per tant també això em congratula molt el fet de buscar aquestes voltes. De sobte, com dius, en aquest relat ens advertixes que anem en compte, que no sabem en què ens podem convertir, no? Sí, i també sí. Té un final d'aquells finals que dius, "Buah, este tour és tremendo". Parlant de personatges, hi ha una història singular al llibre, la de W. McGregor, un vis-a-vis de Gandia de naixement, però australià. La història se diu "Els germans McGregor", una història de la que no sabia que va néixer el curtmetratge del que també eres autor, no? Sí. Gent de glob fort, estos McGregor, eh? Sí, sí, sí. És una família anglosaxona, podríem dir. Està com... Al final uno s'alimenta de tot el que ha passat per la seva vida, de la gent que passa, dels personatges, dels viatges, d'una part d'una història que conec, d'una persona que era de Gandia, que va anar a Austràlia, i a partir d'ahir la resta ja és barrejant coses. I volia que fos un funeral anglosaxó, de fet això es veu en el curtmetratge, i els anglosaxons ja saben que en els funerals mengen i beuen, no? La qual cosa em pareix, prou encertat, sí, sí, sí. Perquè pot ajudar-te a superar el tràngol, no? I en este cas van fer un curtmetratge en el que Ernest Parra és codirector i coguionista i està basat en una història del llibre. I bé, crec que la veritat estem molt contents en aquell curtmetratge. Es va estrenar en l'Olímpia, en el Serrano, amb molta afluència de gent. Va estar seleccionat així en València, en Festival de Radio City. I una experiència més que molt divertida, la veritat. Hi ha històries curtes, així com diem, no? Com un colp així sec, i altres més elaborades. Algunes d'autores de Chesterton, o m'ho sembla a mi, altres de Raymond Chandler, o jo què sé, o d'un episodi de Los Soprano, el trist final de Piers McCoy. Això m'agrada molt. Los Soprano, la Soprano és una sèrie que ja fa molt anys que la vaig veure quan començava... No, jo crec que va ser l'iniciadora del boom de les sèries que vivim actualment. Ja fa molts anys, no? La HBO va començar en aquesta sèrie i a mi em va marcar molt. Va ser un moment en la mesa en què uno vivia sol i tenia la companyia de Tony Soprano contínuament cada nit. I sí, pot ser estiga per algun lloc, pot ser estiga per algun aroma, lloc. Algun no, aroma. No havia pensat, però pot estar per ahí, sí. I de repente trobes en Eric Clapton en un relat o a Charles Bukowski, no? En fi, de repente hi han convidats allí. Hi ha una altra història en la que ens mostres en la teva prestatgeria, que no sé si és real o no, les lectures que han sigut importants per a tu, des d'Astèrix hasta Dostoyevsky, tu també li pegues a tot, no? Clar, sí, soc prou eclèctic, i la música em passa igual, també. La música tinc, bueno, com la gent de la meva generació, pues, Clapton i companyia, de 70s, 80s, ahí hi ha moltes influències. En la llibreria, el que posa en el relat són tots alguns dels relats que he llegit, algunes de les històries que he llegit en esta vida. La prestatgeria no la tinc comptabilitzada. Jo no soc gens metòdic, al contrari del personatge. Per això a vegades em convertisc en qui no soc. Com a vegades no voldria ser metòdic, ordenat i fugir del caos, però com cada un és com és, pues la literatura m'ho permet. I ahir em vaig convertir, el personatge en este cas es va convertir en una persona metòdica que ho fa tot controlat, que no és el meu cas, la veritat. Però alguna gent es confon i es pensa que tu eres el pregunta i tal, i tu és... No, jo no sóc aquesta persona. Però les lectures, sí, les lectures, crec que alguna generació pot tindre moltes lectures similars de les més importants, algunes de les que anomenem ahir. El Conte de Montecristo, no sé, bueno, cada un, igual per a mi Moby Dick més que el Conte de Montecristo, però cada un, però sí, sí, jo era un gran clàssic, segur que t'ha marcat, o Robinson Crusoe, per descomptat, Edith Blyton, en fi, no sé, sí, moltes lectures. Sí. Des de les històries així més quotidianes, que també hi ha un poc històries més del dia a dia, està la d'una decisió que m'agrada especialment, una història en la que la filla d'un expresident de la Diputació se posa mamelles. No sé si estàs pensant en esta per un proper curt, però està molt afinada per a fer un curt també, Joan. Sí que podria ser, sí. L'altre dia, en Gandia, Pluja Teatre, va vindre a fer la presentació de l'exposició i van contar l'història a partir de l'última que tu dies abans, la de I si tu fores jo, era el conductor per a interpretar quatre relats. I parlant amb ells, dient que ells veuen molt teatrals moltes de relats, i la possibilitat de fer molts curts. Ruth Palonés, que és de Pluja, va participar a l'últim curt i ella ho comentava. I crec que sí que podria entrar algun curt més. Espero que pugui entrar algun curt més d'aquest llibre. I, per què no, una decisió podria ser que la foto precisament deixi relats de Ximo Ferri, el fotògraf de Levante. Correcte, correcte. El fotògraf de Levante. Feu-li una ullada a les fotografies. Ha estat o... Encara està, no, ja no està, no? L'exposició en Gandia de les, de les fotografies. Ara passarà a Piles, en gener. Uh-huh. El meu poble, i després tornarà a Gandia al Museu Faller, en febrer. Ah, molt bé. Estarà en Gandia altra volta, fem un impàs ahir, i anirem rodant-la, perquè la veritat que ja que hem fet una exposició i l'editorial Tívoli se ho ha currat tant, pues anirem rodant-la i perquè pugui anar per diferents pols. Intentarem també si trobem algun lloc que vinga a València. Home, estaria bé, no?, si feu presentació en la llibreria 3 i 4, si... Bueno, hi ha un raconet també per a posar l'exposició, que crec que estaria bé. Bueno, no te facis mai 10 casalles. És un consell... I menys seguides. Si vols ser un bon bruixot. Alguns dels consells que podreu trobar en Plou sobre terrats submarins, de Joan Tur. Joan, tenia pendent esta xerrada amb tu, ha sigut un autèntic plaer, i escolta, que tornem a veure més a sovint, així t'es casa. El plaer ha estat meu, el llibre està a les llibreries i espero que el que pugui llegir-lo disfrute de Plou sobre terrats submarins. Moltes gràcies, Ximo. Gràcies. If you've got bad news, you wanna Dedens presenta Mercat Artesanal de Nadal del Grau. Hasta el 5 de enero en el Mercado del Grau. Ven y disfruta con nosotros de talleres creativos para pequeños y mayores, exposiciones artísticas y culturales, puestos de artesanía donde realizar tus compras navideñas, zona solidaria con la participación de protectoras de animales y varias ONGs, y además recibiremos la visita del Duende de Papá Noel y el Paje de los Reyes Magos para que los peques entreguen sus cartas. Mercat Artesanal de Nadal del Grau, en la Plaza del Mercado sin número, zona Avenida del Puerto. Llega a Valencia un espectáculo de 10 para el décimo aniversario del Gran Circo Wonderland. Vive la fantasía del Libro de la Selva con 25 artistas en pista. Los payasos Kaluga, motoristas acrobáticos, Kenyan Boy, saltadores de pértiga y malabaristas. Hasta el 17 de enero, junto a Biopar, 10 años del Gran Circo Wonderland. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Va néixer el dia com avui de l'any 1947 en Birmingham. Jeff Lynne, el líder de Electric Light Orchestra. Tema inoblidable este, Living Thing. Pues això, que sigui una cosa ben vivida, ben viscuda, este pas, este trànsit de l'any 15 a l'any 16, que el feu molt feliç, que disfruteu moltíssim, fi, de la vida en general, de la família, que sigueu molt, molt feliços. Ara quedeu en temps de la informació i ja tornem a escoltar-nos en el 2016. Un bes molt fort, au, adeu!